بین الاقوامی اجتماع میں سفر کی چند احتیاط ارشاد فرما دیں. اپنے مدنی قافلے میں حتی الامکان 12 استائی بھائیوں پر ایک ایک سلجھے ہوئے مبلغ کو ذمہ دار مقرر فرما لیں، اور وہ ایک ایک نئے اور ایک ایک پرانے کو آپس میں رفیق بنا دیں، اور یہ ہر وقت ساتھ ہی رہیں. ذمہ دار ہر طرح سے اپنے رفقا کا خیال رکھیں، نماز و وضو، کھانے پینے، سونے وغیرہ کے ہر معاملے میں ان کو آرام پہنچائے، ان کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ یہ سب کے سب مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم بھر کر جمع کروانے والے بن جائیں. اپنی ضرورت کی اشیاء، مثلا چادر، چٹائی، تکیہ، ضروری دوائیں اور رقم وغیرہ ہر اسلامی بھائی ساتھ لیتا آئے. ہرگز سوال کرنے کی ذلت نہ اٹھائیں. نیز جیب کتروں، چوروں اور ٹھگوں سے ہوشیار رہیں. میرا سامان چوری ہو گیا ہے، جیب کٹ گئی، کرایہ دے دو کہنے والے سائلوں سے بھی دھوکہ نہ کھائیں. اپنی اشیاء پر کوئی نشانی لگا دیں، جیسے کہ میں اکثر اپنے چادر وغیرہ پر 0 بنا لیتا ہوں. آپ بھی کوئی نہ کوئی سٹار، لکیر وغیرہ بنا لیں. چوکڑی نہیں بنانا، چوکڑی لمبی ہو کر پھر وہ بعض اوقات وہ سلیب ٹائپ کی بن جاتی ہے، تو میں نے تو چوکڑی کا انداز ہی بدلا ہوا ہے. اس طرح جو عام طور پہ جو لوگ کراس کرتے ہیں نا، میں اس طرح کرتا ہی نہیں کراس حتی الامکان، بلکہ کراس یعنی کہ 3-4 بار یوں کر دیتا ہوں تاکہ وہ مطلب کراس کی یعنی کہ سلیب وہ کراس ہی ہے. کراس کا مطلب یعنی کہ اس میں مشابہت نہ بننے پائے. میرا ایک دائرہ 2 بنا لو، 3 بنا لو، کہ میرا ایک دائرہ تو ایک اس کے معنی ہے جو ان پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار بار کیا عرض کرنا تھا. سفر میں عموماً چڑچڑا پن آ جاتا ہے، مہربانی فرما کر خوب احتیاط سے کام لیجئے. غصے کے سبب اکثر دوسروں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، آپ کو غصہ آیا، اس کو جھاڑا اور ظاہر ہے اس کا دل دکھا، اور مسلمان کا دل دکھانا بلا مصلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دوران سفر اور دوران اجتماع اگر کھانے پینے کی کمی رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وضو زیادہ دیر قائم رہے گا، اور بار بار استنجا خانے کے پھیرے بھی نہ ہوں گے، یوں آپ بہت بڑی زحمت سے بچے رہیں گے. نیز لوٹا اور 5 گیلن پانی کا کین ساتھ لے لیں تو وضو وغیرہ کے لیے بے حد سہولت رہے گی. سفر کی تکلیفوں کا تذکرہ اپنے اسلامی بھائیوں کے سامنے نہ کیا جائے، یہ بھی ایک مشورہ ہے. یار بہت گرمی ہے، سردی بہت لگ رہی ہے، یہ انتظام نہیں ہے، وہ انتظام نہیں ہے، دیکھو یار ٹرینیں زیادہ ہونی چاہیے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے کو بھر دیا مدنی مرکز نے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، خود تو یوں کرتے ہیں، خود تو گاڑی میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، چنی چنا. اس طرح کی تنقیدیں کریں گے آپ تو سوائے اس کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ کی اپنی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو نقصان ہوگا اس، اور دوسرے کا حوصلہ پست ہوگا. بلکہ اگر کوئی برائی کرے بھی تو اس کو آپ منع کریں، اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، بلکہ اس کو یہ ذہن دے کہ تکلیفیں اٹھاؤ گے تو ثواب زیادہ پاؤ گے. البتہ جو بھی ذمہ داران ہیں، میرا مدنی مشورہ ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے نہ جایا کریں، ان کو ٹرین میں سب کے ساتھ پس کر خوب رگڑے کھا کر جانا چاہیے کہ سونا خوب کٹ کٹ کے، گھٹ گھٹ کے کندن بنتا ہے. دیکھو سونے کو زیور بنانا ہے تو کتنا آگوں سے اور ہتھیاروں سے گزر کے پھر وہ سونے کا زیور بن کر کسی کے لیے باعث زینت بنتا ہے. تو ذمہ داروں کو ہوائی جہاز میں سفر نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ بولیں گے لے خود تو ہوائی جہاز میں جاتا ہے، باقی بولتا سب ٹرینوں میں جاؤ، ٹرینوں میں میرے کو جانے نہیں دیتے، میں اسلامی بھائی نہیں جا رہے تھے تو پہلے جس طرح تکلیفوں سے میں نے سفر کیے آپ نے کیا کیے ہوں گے. الحمدللہ میں تو اس سے بچھڑا ہوں, بیان بھی میرا ہوتا ہے, دوسرے شہر میں ڈنکا بھی میرا بجنا ہوتا ہے اور بچھڑنا بھی مجھے ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں اتروں اور پھر وہ ٹرین چل پڑے اور بھاگ نہ سکوں اور چڑھ نہ سکوں ٹرین میں اور رہ جاؤں اور مسائل ہی مسائل. اب یہ واقعات پہلے میں نے بیان کیے شاید ہوں گے کسی دوں میں. تو جب میں نے کیے سفر اور الحمدللہ مطلب میں تو جب سزوکیوں میں ہم کراچی میں بھی قافلے لے کر جاتے تھے باب المدینہ میں, تو جہاں مال لوڈ کیا جاتا ہے اکثر میں سزوکی میں وہاں بیٹھتا تھا اور بہرحال لوگ مجھے پوچھتے تھے, مجھے خود مجھے پوچھتے تھے کہ وہ الیاس قادری صاحب کب آ رہے ہیں. کیونکہ اب وہ آدمی ظاہر اتنا تصور تو نہیں ہوتا جو پرانا جو امیج بنا ہوا ہے شخصیات جن کو کہتے ہیں کہ مطلب جو مقرر یا مبلغ یا جو اہم آدمی ہوگا ان میں وہ تو مطلب پتہ نہیں وہ ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہوگا, تو کس طرح آئے گا وہ, تو سزوکی کے پیچھے وہ بوری کی طرح لد کر تو آنے ذرا بس میں. الحمدللہ میں اس وقت تک سیٹ پر حتی الامکان نہیں بیٹھتا تھا جب تک سارے سائیں بھائی نہ بیٹھ جائیں, پھر بھی جگہ نہیں ہوتی تھی تو میں لوگوں کے قدموں میں نیچے بیٹھتا تھا. الحمدللہ یہ پرانے اسلامی بھائی نے دیکھے ہوں گے یہ سب کیا, میرے کو بس یہ خود ہی رہنمائی یعنی کہ قدرتی ذہن میں یہ باتیں آتی تھی اور ایک جنون کی حد تک مجھ پر سوار تھا کہ بس اہل حق کی کوئی تحریک ہونی چاہیے جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گونج بڑھتی چلی جائے. اور میرا جو عقیدہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اس کو مزید تقویت ملنی چاہیے. ایک جنون جب طاری ہوتا ہے نا تو خود ہی اس کی مطلب یعنی کہ عشق جو ہے وہ خود ہی رہنمائی کرتا ہے. تو جو سمجھ پڑتی تھی میرے کو کہ اس طرح کام بڑھے گا تو یوں کر ڈالتا تھا, اچھا یوں لوگوں کے اندر میں اترنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو یوں اتر جاتا تھا, اچھا وہ ایک وہ خفیہ دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤں گا تو میں دو چار آدمیوں کے دلوں میں اتر جاؤں گا, تو میں اس طرح اتر جاتا تھا. مثلا اب کوئی ناراض ہو کے بیٹھ گیا تو خفیہ دروازہ نظر آتا تھا کہ یار رات کے وقت شب خون مارنا ہے اس کے گھر پہ, تو میں اس کے گھر پہ پہنچ جاتا اور اس کو بلاتا کہ بھائی کہاں غائب ہو گئے. تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب میں گھر پہ چلا جاؤں تو اثر تو پڑھنے کا چانس ہے ہی زیادہ. تو مطلب یہ کہ میں ایک دھن ہوتی تھی میری, اب تو پوزیشن بالکل عجیب ہو گئی ہے, اب تو میرے کو نکلنے بھی نہیں دیتے گھر میں, بالکل قید ہوں میں. اور دو تین سال پہلے میں نے سکھر ایکسپریس یا سکھر کے لیے میں نے ٹرین کی ترکیب بنائی میں ٹرین میں جاؤں گا, تو بڑی مطلب عجیب عجیب اس ٹائم بھائی باتیں کرنے لگے. آہستہ آہستہ آہستہ جب سمجھ آئی کہ یہ ٹرین میں جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے, ارے بھائی پوری ٹرین دھماکے سے اڑا دی جائے گی تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں, تو میں کہتا تھا کہ نہیں اب میں اعلان کر چکا اب جو ہونا ہو. تو میں نے بھی ڈر کے مارے پھر وصیت نامہ اپنا لکھ دیا کسی کو جانشین بنانے کے لیے کہ میرے بعد فلاں جانشین اپنے بڑے بیٹے کو اعتماد میں لے کر, میں نے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو بیٹے میں یہ رکھ رہا ہوں اور اس کو میں نے اپنا جانشین مقرر کیا. سب ڈراتے ہیں کہ ٹرین اب دھماکے سے اڑ جائے گی, اب دھماکے سے اڑے بمبا کیسے اڑے, مجھے جانا ہے ٹرین سے. تو الحمدللہ میں ابھی تک تو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. صلوا علی الحبیب. تو یہ مطلب جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے اس طرح, تو اگر ہمارے ذمہ داران تحصیل نگران ہوئے ڈویژن نگران ہوئے یہ سب اگر ٹرینوں, ہاں یہ اگر ایئر بس یہ اپنے کیا ایئر بس میں کیا ایئر یعنی کہ ایئر بس میں گئے یا سمجھو ہوائی جہاز میں گئے یا اے سی کوچ میں گئے بولے گا کون کس کو, لیکن اگر یہ ٹرینوں میں پس پس کے جائیں گے نا ایسا مدنی ماحول قائم ہوگا نہ, جس کو یوں پسنا نظر آئے گا نا کہ میں پس رہا ہوں اس کو شکوا اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ وہ بولے گا یار چلو میں پس رہا ہوں تو میرا نگران بھی تو میرے ساتھ ہے, اب نگران پارٹی ہوائی جہاز میں گیا تو بولے گا, کوئی بولے گا یار کوئی نہیں بھی بولے گا, بولنے کا کسی کو حق بھی نہیں ہے, ہوائی جہاز میں جانا کوئی جرم نہیں ہے. میں تو ہوائی جہاز میں جا سکتا ہوں, میرا بیٹا مجھے تقریباً ہر سال بولتا کہ پاپا چپ چاپ اپنے گاڑی میں چلتے ہیں, تو میں بھی بولتا ہوں چلو مجھے تم نکال کے لے جاؤ کسی کو پتا نہ چلے میں بائی روڈ چلتے ہیں, مگر ہم کامیاب نہیں ہوتے, ظاہر شور مچ جائے گا اور رسک ہے یا نہیں ہے, دشمن میرے پیچھے ہے یا نہیں ہے, یہ اس کی وضاحت کی حاجت بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایسا اقدام بھی نہ کیا جائے کہ دشمن کو ترنے والا تیار کر کے دے دیا جائے، جان کی حفاظت فرض ہے. تو جس کی جان کو خطرہ ہے اس کو تو ہوائی جہاز میں ہی جانا چاہیے، کہ ہوائی جہاز زیادہ مطلب محفوظ سواری مانی جاتی ہے، لیکن جب یہ بفرتی ہے تو لاش بھی نہیں پہچانی جاتی، ان مانوں کا تو کوئی بھی محفوظ نہیں، لیکن ورل یہ زیادہ محفوظ مانی جاتی ہے سواری ہوائی جہاز. اور وقت بھی کم، تھکن بھی نہیں لگتی، تو جس کے پاس وسعت ہے. لیکن میں ذمہ داروں کو تو بولوں گا، اگر آپ کے پاس وسعت ہے، پیسے زیادہ ہیں، جیب میں سماتے نہیں ہیں، تو ہم نے جگہ جگہ فیضان احمد نے پیٹیاں بنا رکھی ہیں، چپ چاپ ڈال دو، ٹرین کا کرایہ نکال گئے، ٹرین میں یوں ہی کر دو. چلو میری دعوت اسلامی کو کچھ مطلب مزید مالی امداد ہو جائے گی، مگر آپ کرو ٹرینوں سے سفر. مگر یہاں نگران، تحصیل نگران جو بھی ہیں ہمارے علماء کرام بھی اگر ٹرینوں میں، تو یہ تو بیچارے دعوت اسلامی کے علماء تو غریب غریب ہے بیچارے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کون دے گا؟ یہ بیچارے ٹرینوں میں، بسوں میں، کوچوں میں اس طرح جاتے ہوں گے. تو آپ سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ، چاہے آپ کی ذمہ داری ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ ال ٹرین چل ٹرین، انشاءاللہ. الحمدللہ میرے بچے بھی بائی ایئر نہیں جاتے، حالانکہ ان کو تو لوگ آفرے کرتے ہیں ٹکٹ، نہیں، کوئی ٹرین میں جاتا ہے، کوئی حریصوں کے ساتھ ایسے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ ملتان کے آمودرف تک کے. بہت کم ٹرین میں بھی سفر کیا، لوگ دے دیتے ہیں زبردستی، تو بعض اوقات آ بھی جاتے ہیں بائی ایئر، لیکن کم میں نے دیکھا. یہ بائی روڈ ہی سفر کرتے ہیں زیادہ تر، پنجاب کے، سندھ کے دورے کرتے ہیں اکثر، میں نے دیکھا الحمدللہ بائی روڈ کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے بائی روڈ جتنے سفر کیے ہیں آپ میں سے بہت کم لوگوں نے شاید کیے ہوں گے، اتنے سفر کیے ہیں بائی روڈ. اب شخصیت بن گیا نا، بلبلا بن گیا نا، میں اوپر بیٹھ گیا ہوں، بڑا آدمی بن گیا، عمر بڑی ہو گئی نا، ان مانوں کر بڑا ہو گیا. تو اللہ پاک آپ کے قدموں میں رکھے، آپ لوگوں کو خادم رکھے، اور دین کی خدمت کے لیے مجھے زندہ رکھے. اگر دین کی خدمت میری قسمت سے ختم ہو رہی ہے تو ایک سانس بھی دنیا میں مجھے نہیں لینا چاہیے، میرے ہاتھ میں نہیں، بس ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت مل جائے. دین کی خدمت کے بغیر بھی کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں اس کو زندگی کیا مطلب تسلیم کروں؟ نہیں، اچھی زندگی نہیں ہے. جو سانس گزرے اس کے یاد میں گزرے، اے کاش ایسا ہو جائے. ارے ہاں، یہ عرض کر دوں کہ کوئی اگر ہوائی جہاز میں جائے بھی تو اس پر آپ لوگ دل میں تنقید نہیں کرنا، بازوں کو تو مجھے بھی بھیجنا پڑے، ہو سکتا ہے ذمہ داروں کو، بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب ظاہر ہے دشمن کا خوف تو رہتا ہے بعض ذمہ داروں کو، جیسے کہ میں نے نگران، شورا کے نگران اور شورا کے ایک رکن حاجی اقبال، دونوں پر سیکیورٹی مسلط کی ہے، زبردستی ان کو سیکیورٹی دی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ملک کے حالات، جس کو دیکھو آپ مار ہی دیتے ہیں آج کل، تو ایسا نہ ہو کہ دعوت اسلامی کے اہم ذمہ داروں کو مار دے کوئی دشمن، اللہ نہ کرے. تو یہ مطلب میں نے ان کو دیا. تو اس طرح کے لوگ یا کوئی مجبور ہو، طبیعت خراب ہو اور ہوائی جہاز میں جائے، تو مہربانی کر کے تنقید مت کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کی آخرت خراب ہوگی. کہ جو ہوائی جہاز میں نگران یا کوئی چلا بھی گیا تو اس کی غیبت جائز نہیں ہو جائے گی. میں نے تو جو بھی دیا مدنی مشورہ دیا، اور جو تنظیم کا کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس درد کو سمجھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.